वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई सार बात सार बात हम खास भगवान के हैं या बहुत सार बात है हम सभी सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये अविनाशी जीव है ईश्वर का अंश है चेतन है शुद्ध है सहज शुभ राशि है तो मूल बात हम समझते हैं कि हम भगवान के हैं ये बात कृपा करके आप स्वीकार कर लो भाई बहन सब हम भगवान के हैं वो ऐसा नहीं बताया कि ऐसे शुद्ध आचरण वाले होते हैं उस आचरण कैसे आचरण हो जीव भूत मैं वंशो जीव भूत सनातन इस जीव लोक में जीव रूप जीव ईश्वर अंश है ये बात अगर ठीक बैठ जाए बहुत लाभ की बात है मेरे मन में बहुत सी बातें आई है उनमें ये बात मुख्य बची है अगर हम सबके सब ये मान लें कि ये भगवान के हैं ये होना नहीं है भगवान का वो होना नहीं है भगवान के हैं भगवान के अंश हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये जीव है ईश्वर अंश है अविनाशी है ईश्वर का अंश है हम भगवान के हैं एक बात मान लें सी आप कैसे हैं अच्छे हैं बुरे हैं भले हैं ठीक है बेठीक है शुद्ध है अशुद्ध है जैसे वैसे ही है अंश होता है वो ये भी नहीं कि वो शुद्ध होता है तो अंश होता है शुद्ध नहीं होता तो अंश नहीं ये नहीं है हम ईश्वर के अंश है अविनाशी जीव है चेतन है अमल है सहज सुविधाशी है ये सब है बात पीछे सबसे पहली बात ये है भगवान के हैं बहुत लाभ की बात है हम जैसे ये शरीर है तो शरीर माँ बाप दोनों का अंश है हमारे माँ का अंश है और पिता का भी अंश है दोनों से हम बने हुए सभी परंतु मूल में प्रकृति का अंश नहीं है मूल में केवल प्रकार परमात्मा का अंश है नमई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादि काल से ये जीव मेरा अंश है केवल इस बात पर आप दृढ़ पक्का विचार कर लें कि हम हैं भगवान के रामायण में यही लिखा है यही भागवत में लिखा है नहीं गीता में लिखा है और उपनिषद में यही आता है अमृत से पुत्र अमृत परमात्मा है, उसके पुत्र हैं सभी। तो हम जीव अंश भगवान के, भला घर के आदमी होते हैं उनको शर्म आती है कि नीचा काम हम कैसे करें, हम अच्छे घराने के हैं, अच्छे वंश गए हैं, तो बुरा आचरण कैसे करें। इस तरह से आप पहले ये स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। आप कैसे ही हो, अच्छे आचरण हो बुरे आचरण हो, सत्संगी हो कुसंगी हो, दुराचारी हो सदाचारी हो, हम भगवान के हैं। एक बात को स्वीकार करने का भगवान के हैं बहुत लाभ की बात है। सत्संग करते हैं ये लाभ के लिए करते हैं। ये जो सत्संग है ना, सत्संग का समारोह, ये दूसरे कथाओं की तरह एक कथा नहीं है। ये कथा दूसरी कथा होते हैं उस तरह से कथा नहीं है। ये कथा है अपना उद्धार करने की, अपना कल्याण करने की, अपने परमात्मा को प्राप्त करने की, वास्तव में जीवन मुक्त होने के लिए ये कथा है। इस वास्ते सबसे पहले ये आप हम स्वीकार कर लें, आप भी मैं भी तुम जो भी ये स्वीकार कर लें कि आप भगवान के अंश है। मम एव अंशो जीव लोक, मम एव अंश का एव, एव कहने का तात्पर्य साथ में प्रकृति नहीं है। मम एव अंश, जैसे ये शरीर है, ये शरीर दोनों माता पिता दोनों का अंश है, ये मेरा सब ऐसे नहीं। मूल में केवल परमात्मा का अंश है, शुद्ध अंश। इस वजह से अविनाशी का और चेतन का और अमल का, मन रहित पाप रहित दोष रहित और सुख राशि, सुख के राशि है, राशि राश बैलों में भी राश होती है, और यहाँ राश का अर्थ है ढेर, राश होती है ना, खड़ो खड़ा निकाल ना, जब वहां बाजी का बोल होता है बोल ढेर, उसका नाम राश है, धान की राश है। तो ऐसे सुख राशि है, कोना सुख और सुख जानते आनंद स्वरूप परमात्मा है, तो परमात्मा का अंश होगा तो सुख रूप होगा स्वतः स्वाभाविक। उसमें लिखा है रामायण में कि सो माया बस भयो कुसाई, वो माया बस में हुआ, माया के बस में हुआ, बंधो कीर मटकट के नाही, जो कीर मटकट की तरह बन गया। तो माया बस होया है, माया का बच्चा नहीं है, माया के लड़के नहीं है, लगे भगवान के। माया बस हो गया, कैसे हो गया, तो उसने दृष्टान दिया है बंधो कीर मरकट की नाई, कीर और मटके की तरह है। कीर नाम सुआ और मरक नाम बंदर। सुआ को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, सुना है हमने कि जैसे एक पत्थर की कुंडी है, वो कुंडी रख दी, उसे पानी भर दिया, आधी कर दिया, आधी आधी कुंडी भर दी, ऊपर एक लकड़ी रख दी, उसमें एक ऐसी पिंड घूमने वाली भोगली डाल दी, तो सूखे है सरसों डाल दी, टूटते होते उस पर बैठ गए, वो कुंडी पर बैठ कर गए, लकड़ी पर बैठ गए, लकड़ी पर बैठ कर गए, पानी पीने लगे, पानी पीने लगे तो कुंडी फूल जाती है, उधर तो गई थे, अब इधर गई थे, बाहर सब तक ऊपर लकड़ी, नीचे देखे तो पानी, पानी में आकाश दिखे रहे, पानी दिखे वो गया, पानी बहुत गया, सब पानी है ऊपर कैसे उठे आठ लकड़ी बड़े बड़ी कठिन बात होगी, क्या करे? तो सुबह पकड़ने वाला क्या करता है, वो उसको पकड़ करके पिंजरे में डाल देता है। तो जल के लोभ से वो ऊपर पड़ा, किनारे पर बैठ कर नहीं पिया, कूद कर बैठ गया बीच में पानी पीने के लिए, और वो बंद गया। एक मरकट होगा, मरकट बंदर, बंदर को पकड़ते कैसे हैं कि छोटे मुंह का घड़ा ले आए और घर में डाल देते हैं चना, भूना हुआ चना डाल दिया और पास में चने बिखेर दिए, वो चना चूते चूते जाते घड़े के पास, घड़ा का मान देते हैं, घड़े को लकड़ी से होकर गए और मान देते हैं। वो बंदर का स्वभाव जो हाथ गाते भीतर भीतर हाथ गाड़ गए पकड़ लेते हैं, अब पकड़ गए और खेचे तो गए का मुंह छोटा, हाथ उसी तरह चला गया, मुंह से पकड़ी हुई तो हाथ निकलता नहीं, चला तो वो छोड़ता नहीं, घड़ा उसको छोड़ता नहीं, ऐसे आपत हो गया। वो चला छोड़ता नहीं, चला तो लोग है, चुना छोड़ने बिना घर छोड़ता नहीं, वो पकड़े जाते हैं। तो पकड़ने वाले क्या करते हैं, तो शो होगा मुख में कपड़ा दे कर गए आते हैं, छुड़ाते हैं, चुना में छुड़ा दिया और बन गया, यहां मान देते हैं फिर पकड़ लेते हैं उसको। तो ऐसे कीर मरकट के नाही, बंधो कीर मरकट के नाही। तो दो दृष्टांत दिए वो स्वामी, दो दृष्टांत क्यों दिए कि ये मनुष्य जितने हैं दो तरह के हैं, एक पढ़े लिखे है एक अपढ़ आदमी है। तो पढ़े लिखे होते हैं वो सुबह ही तरह, तो वहां एक संत रहते थे जंगल में, और संतों ने देखा कि ये बेचारे बन जाए सदा के लिए, जंगली पक्षी है बहुत से उगते आनंद से सदा के लिए फंस जाएंगे। तो उसने कहा भी एक सुबह में दे दो, उस पकड़ने वालों से कहा एक सुबह दे दो तो वहां रोटी दे देंगे, दे दिया उसे, तो उन्होंने दे दिया एक पिंजरा दे दिया। उसमें सुए को सिखाया कई वहां बंधन नहीं है, वहां बंधन नहीं है, जल पीने को तुम जाते हो वहां बंधन नहीं है, तो सुगम बोल नहीं है वहां बंधन नहीं है, वहां बंधन नहीं है, और वो बीसी लकड़ी पर मत बैठना, ये भी सीख गया। वो सीख गया ठीक तरह से कि वो बंधन नहीं है, लकड़ी पर वैसे उड़ जाना, वो बंधन नहीं है, छाती पर लकड़ी दी गई तो उड़ जाना ठीक है, ये कह दिया भरा ने छोड़ दिया उसको, अपने क्यों बोल रहा है। वो नई बात सीख गया जो कई सौ सीख गए, पांच दस पंद्रह बीस हुआ वैसे भी क्यों बंद नहीं है, क्यों बंद नहीं है, बंद नहीं है, और वहां जाओ तो उड़ जाना, नहीं तो उड़ जाना, कोई बंद नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है। संतान देगा ठीक है हमारे, जैसे हम कहें गीता सीखो, गीता सीख लिए हम राजी हो जाते, गीता का प्रचार हो गया, गीता का प्रचार हो गया लोग सीख लिए, बड़ा अच्छा है। फिर वो पकड़ने वाला आया तो वो वैसे ही कहते कहते वैसे ही है, जब वैसे ही पकड़ लिया, जब वो पकड़ कर गया लटक गया तो सत्र इकट्ठा हो गया, अब ये सुन बोलना दो, तो कोई पकड़ने वाला आया नहीं, तो यू देखता है, यू देखता है, यू देखता है, यू देखता है, तो ऊपर आकाश दिया लंबा, चारों तरफ दीवार आई हुई, छाती पे लख रही है, नीचे देगा तो बहुत गहरा पानी, इधर देखे इधर देखे, ठहर जाओ। तो वो कहता हूँ बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, वहां वहां उड़ जाना और लटके बसे। तो ये दृष्टा भी आप पढ़े लिखो बोलिए, आत्मा निरेप है, आत्मा बंधन नहीं है, अब शुद्ध है, नित्य मुक्त है, ये पढ़े लिखो बोलिया का दृष्टान दिया, पढ़े लिखो बोलिए, कहते हैं बंधन नहीं है, लटके बसे। ऐसे लोगों को सुना के लिए बंधन नहीं है, आत्मा निर्लेप है, शुद्ध है, इन बंधन है ही नहीं, लटके बैठे बंधन भी करा बोलता नहीं, वो कुछ कहता नहीं। तो जितने से ऐसे अपढ़ आदमी है उनके लिए दृष्टान दिया बंधन का, और पढ़े लिखोगा आप दृष्टान दिया सुबह का, दो दृष्टान बांटती है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव है अविनाशी है, विनाश नहीं होता, ये तो चेतन और अमल है, केवल अविनाशी है और सुख राशि है, कह वैसे ही सुने वैसे ही लोगों से वैसे ही लटके वैसे वैसे कोई फर्क नहीं, कह दिया सुन दिया और कई सीखे सुनने वाले हम राजी हो गए, इतने आदमी गीता पढ़ गए, गीता जानने वाले गीता जानते सब है, फिर लटके में बंधन मान नहीं है, बंधन नहीं है, जीव चेतन है, इसे बंधन है नहीं, शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप है, सब सुने आप भी सुनावे लटके वैसे। तो ये बंधे हुए लोगों पढ़े लिखे आदमियों के लिए ये दृष्टांत दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशि, सो माया बस भयो गुसाई, माया दो अंदर जो दो है भाई, अंदर जो है उस लोभ से फंस गए, इस तरह संसार सुख मिल जाए, रुपये पैसे मिल जावे, स्त्री मिल जावे, पुत्र मिल जावे, स्त्री में पुरुष मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, ये तो बंधन है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, वहां से निकल जाओ बंधन शुद्ध हो, कभी यू ही है लटके वैसे ही। ये दशा पढ़े लिखे आदमी जो वेदांत पढ़े हुए हैं, वेदांत की कथा करते हैं, कथा सुनाते हैं, बंधन में कोई फर्क नहीं, महाराज तो राजी हो गए, बेटा मैंने सुन लिया, अब कई सीख गए, हम भी राजी हो जाते हैं, गीता सीख गए कई आदमी। तो गीता से निर्तक नहीं है, परंतु आप कामने नहीं लाओ तो सुखी तरी हुए भाई, और उसी तरह से आप मांगने लग जाओ सुखी तरी नहीं हुए। कि मांगने कैसे लग जाए, कि हम परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव है परमात्मा का अंश है, हमारे माँ बाप ईश्वर है परमात्मा है, अगर ये मान ले आप तो बहुत शुद्ध हो जाओगे, केवल परमात्मा का अंश मान लो आप अपने आप लो, कि माँ बाप के कारण तो यह जन्म लिया है, परंतु आदि में हम परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के, तो हम परमात्मा के अंश है, इस बात को मानोगे स्वीकार कर लोगे बहुत फायदा होगा, हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के हैं फिर सत्संग मिलेगा, वे परमात्मा के होते हैं वे ऐसा काम नहीं करते, फिर आपको शर्माने कि परमात्मा के होकर हम ऐसा झूठ कपट कैसे करे, जासरी कैसे करे, ठेगाई कैसे करे, चोरी कैसे करे, व्यभिचार कैसे करे, तरह तरह की बातें आवेगी, आप परमात्मा का अंश है, कम से कम बहनों से और भाइयों से सबसे कह रहा है आप मान रहे हैं कि परमात्मा के फिर कथा सुनो सत्संग लिया है परंतु आदि में हम परमात्मा के अंश हैं साक्षात परमात्मा के तो हम परमात्मा के अंश हैं इस बात को मानोगे स्वीकार कर लोगे बहुत फायदा होगा। हम परमात्मा के हैं तो परमात्मा के हैं फिर सत्संग मिलेगा। वे परमात्मा के होते हैं वे ऐसा काम नहीं करते फिर आपको शर्मा नहीं कि परमात्मा के होकर हम ऐसा झूठ कपट कैसे करें जासूसी कैसे करें ठगाई कैसे करें चोरी कैसे करें व्यभिचार कैसे करें तरह तरह की बातें आवेगी। आप परमात्मा घर से कम बहनों से और भाइयों से सबसे कह रहा है आप मान रहे हैं कि परमात्मा के फिर कथा सुनो सत्संग सुनो और नहीं पढ़े हुए वे भी मान रहे भाई हम पढ़े लिखे नहीं है तो वे बोलते नहीं उसे कुछ करते नहीं परंतु घर में फंस गया है वो तो अन्न में जड़ में फंसे दोनों ही खाने पीने में भोगों का मोह वैसा ही आसक्ति वैसे ही बंधन वैसा ही कहते हैं बंधन नहीं है जीव का बंधन नहीं है मुक्त है तो जाएगा। तो ये सीख लो आप फिर बताएं फिर आप और बताएं बातें तो केवल तोते की तरह सीखना नहीं है अपने अनुभव करना है अनुभव हम परमात्मा के साक्षात परमात्मा का अंश है। जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश होता है ऐसे मूल में केवल परमात्मा का अंश है ममेव अंशो मेरा ही अंश है। हम केवल भगवान के हैं ये भगवान का नाम जपे कीर्तन करे जप करे भगवान के इतने मात्र से आपको बड़ा लाभ होगा। इतनी बात आप मान ले बहनों से भी यही कहा था आप लोग मान लेगा भगवान का अंश है साक्षात भगवान का अंश है सब जीव मात्र ये दृश्य है ये भी वही जीव है ये स्थावर है और आप जंगम हो तो पशु पक्षी आदि के जंगम है और पेड़ है पौधा है घास है धान्य है जो उगते हैं ये सब स्थावर है स्थावर भी जीव है और जंगम भी जीव है ऐसे जलचर है जल में रहने वाले मछली है गो है मगरमच्छ है कछुआ है डेढ़ा है मेंढक है ये सब परमात्मा अंश है जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी वे मात पीछे पीछे अभिनगी ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है जीव ईश्वर के अंश है जो चेतन है अपने को जानते जो जानते तीन बात तो घटती है। अब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल बता दे ये घटता नहीं और सहज सुख राशि है ये सुख घटता नहीं तो ये साधन करने से हो जाएगा। आप वो साधन बतावे उन साधनों के करने से आप ऐसे चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि आप अपन होगा। सत्संग होता है और कीर्तन होता है उस कीर्तन में थोड़ा सा मन लगाओ आप उठ जाओ कैसे क्या हुए थोड़ा मन लगाओ। पहले ही दिन जब दशमी को हम आए तो दशमी को आए तो उसने कीर्तन किया तो उसी बातें कही और कहा भाई कीर्तन करो भगवान नाम कीर्तन कीर्तन की बहुत महिमा है। कलौ केशव कीर्तनात कलौ तद्धरी कीर्तनात कलयुग में कीर्तन मात्र से कल्याण होता है। क्योंकि नाम की महिमा कलयुग में ज्यादा है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। नहीं आना उपाय और कोई ऐसा उपाय नहीं है। दान पुण्य एक तो एक भगवान का नाम, दो बातें विशेष है कलयुग में। जपने के लिए नाम सब ज्यादा गया, नाम की महिमा कली विशेष। ये नृसिंह भगवान नाम है जी, और कली कपट निदान, ये कपट निदान है। ये रक्ष हिरण्यकश्यप भगत जो है प्रहलाद जब पाले दलिशुरसाल, भगवान पालन करेंगे। हम भगवान गए, हम भगवान गए, हम भगवान गए। इतना मात्र आप याद कर लो, बैठा लो कि हम भगवान गए, भगवान हमारे माता पिता है। उस माता पिता की जगह आप राम जी को भाई मान लो, बंधु मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, चाचा बाबा मान लो, आपकी जो मर्जी आओ भगवान को अपना मान लो। अपना भगवान अपना है, अपना मान लो। अपना मान लेने से प्रेम होता है। प्रेम होने की दवाइयां अधिक नहीं है, खास खास दवाई अपना। अपना होता अच्छा लगता है। अपना हुआ कपड़ा फटा हुआ भी हो तो अपना अच्छा लगता है। ईमानदार आदमी सज्जन आदमी को जूते फटी हुई हो भी अपनी अच्छी लगती है। कपड़ा कुर्ता चादर फटी हुई भी अपनी अच्छी लगती है, ना अपनी अच्छी लगती है। अपना माँ है, अपने मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है। मेरी माँ कहते ही और तरह दिया, ये मेरी माँ है। माँ कहते भाव बदल गया, भाव भीतर से भाव बदल जाता है। माँ कहते माँ है, मेरी माँ है। इस तरह से भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, मेरे बंधु है, संबंधी है। तो अपना मान ले में हम मैं महिमान सो जीव लोग जीव भूता, हम भगवान का अंश है सदा से। मम एव अंश जीव लोग जीव भूता, जीव लोक में है, अबार मृत्यु लोग में आए हुए है। हम परमात्मा का अंश है, भगवान गए हैं। सत्संग मिल गया जो सत्संग चेतावनी करता है, सत्संग वो नई बात नहीं देता है। सत्संग है, संत महात्मा है, ये कह देते हैं। भगत पर ये कह देते हैं कि हमने तुम्हारे को सुधार कर दिया, तुम्हारे कर दिया। सुधार नहीं है, आपके ही घर की बात आपको बताते हैं, अपने घर से कुछ नहीं देते। संत महात्मा है, गुरु महात है, बड़े पूजनीय है, वे क्या करते हैं? वे केवल हमारे की हमारी भूल मिटाते हैं। हम अपने को संसार का मानते हैं, वे कहते नहीं, आदि में आप परमात्मा हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो। ये मान लो आप, इतना स्वीकार आप करो। आप आपको जनाते हैं याद नाते याद, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। गीता सुनने के बाद भगवान ने पूछा, कसी दे तो सुतम पार्थ, पता नंदन तुमने गीता सुना क्या? महाराज सुना, मैंने गीता सुना। कसी दे तो सुतम पार्थ, अरे तुमने सुना गीता? कहा महाराज? एकाग्रचित सुना, सुना तेरा मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने सुना, इसको स्वीकार तो किया, नष्ट हो मोह इसको स्वीकार किया। मारा गीता सुनने का क्या प्रयोजन होता है कि मोह नष्ट हो जाता है। संसार में जो मोह है, संसार को माना मानता है, ये नहीं होकर भगवान के हो गए। जैसे आपके घर की कन्या अपने घर को मानती है कि मेरा घर है, थोड़ा थोड़ी दिन लड़ाई करती है तो कहती मेरे घर जा तेरी खबर लूंगी, इसी तरह वो छोरा छोरी बने ताबर बने में मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरे पिताजी का, मेरे भाई का घर है, मेरा घर है, अपना घर मानती है। परंतु ब्याह होने के बाद उसका भाव बदल जाता है, अब उस घर को अपना मान लिया, जिस घर में ब्याह किया गया उस घर का मान लिया कि ये घर मेरा है। अब वो घर पहले वाला है, हमारे पूज्य पिताजी का है, मेरी माँ का है, मेरे पूज्य भैया का है, हमारे भाई का घर है, परंतु मेरा घर नहीं है। पालन वैसे ही करती है, अकेली रहती तो सबकी रक्षा करती है, पालन करती है, चीज खराब होने नहीं देती, मेरे भाई की वस्तु है, मेरे पिताजी की वस्तु है, नष्ट करने होने दे, परंतु भीतर से मानती है कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर वहां है। जिसमें ब्याह ही गई उस घर को अपना मानती है, वो घर मेरा है, वहां जाते ही अब मेरा ही मानती है, वो अभी काम नहीं करती, अभी मालिक नहीं बनी, परंतु भीतर से भाव हो जाता है कि मेरा घर है। इस वास्ते सासु भी थी, बहु रानी आई है, बहु रानी, हमारी बहु रानी आई है, वे भी समझते हैं ये हमारे घर की है। बेटा को ब्याह दिया, ब्याहने के बाद माँ के मन में भी संतोष होता है कि हमारे बहु आ गई, मेरे घर पर बहु आ गई, अब बेटे का अंग मानती है कि मैं बेटा ही है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के एक रत हुए, तो हमारा बेटा हमारी बहू दोनों एक रत हुए, तो मेरे पिता का ही अंग है, प्यार करती है, स्नेह करती है। मैंने एक घर देखा तो वह लड़की थी, बीमार हो गई, बीमार हो गई तो सेवा करे ससू, तो उसे बड़े संकोच होता है कि सासू की सेवा करने के लिए आए हूं और सासू से सेवा ले रही हूं, तो बड़ा संकोच हुआ, संकोच ही हुआ रही, सासू की माँ है, अब तू इनके बेटे का अंग है, इन माँ सासू का जो बेटा है, लड़का है, उसमें अंग है, वो आधा अंग स्त्री होती है, आधा अंग पुरुष होता है, दोनों मिलकर के एक रस होता है, तो उसको संकोच होता है, फिर वो तो उसको मिलकर तो बेटी है इसकी, बेटे का ही तो अंग है, बेटे की अंग है। कौशल्या जी माता सीता जी का बड़ा प्रेम करती थी और अपनी गोदी में ले सोई, रामायण में पढ़ा है ना अपने, तो गोदी में लेकर सोई, जैसे सांप में मणि को रखते हैं इसलिए सीता जी को गोदी में लेकर, वे सीता जी को माँ याद आवेगी, इटावर है ना, माँ याद आवेगी, तो अब तो माँ तो यही हुई, तो सीता जी का बहुत लाड रखती थी कौशल्या माता, सीता जी का बहुत लाड रखती थी। सीना दीन पद अवन कठोरा, कठोर जमीन पर सीता ने पग नहीं रखा, जहां सीता जी घूमती थी वहां मखमल का गद्दा बिछाया, गद्दा बिछाया, गद्दा भी मखमल का, समझे, तो सीता जहां घूमे वहां मखमल का गद्दा उस पर घूमे। इस वजह से अवन दीन कठोरा, कठोर जमीन पर सीता ने पैर नहीं रखा है, ये वन में कैसे जाएगी, वन में तो करना काम है, कांटे गिरते हैं, नदी न पदावनी कठोरा, और जैसे पलक रखती है नेत्र को, ऐसे मैं जीव देती रही हूं, गीता को प्रेम से पढ़ा है तो सहेगी नहीं, बहुत सीखा माता कुछ नहीं कहा, ना बेटा तुम अच्छा हो, कई माता ने राम जी के लिए वनवास का वरदान मांगा, सीताराम के लिए नहीं मांगा। सीताराम जी बनवाए जावे ऐसा नहीं कहा, राम जी बनवाए जावे। राम जी को वनवास मांगा है, सीता को वनवास हुआ नहीं। जब सीता जी को कई बन के खबर देने लगी, ऋषि पत्नियां ऋषि पत्नी वे भोज पत्र गए और अब टाट उतर ये ऐसे कपड़े वो पहनो, ये सूती कपड़े नहीं। वो जो आते नहीं सीता ही के आता नहीं, कैसे पहनू इनको, इनको कैसे पहनू। तो कई सिखाने लगे, महाराज वशिष्ठ जी बिगड़ गए। बिगड़ जी ने रीस करी कि तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये ऐसी कपड़ों से ऐसी घरों से जाए, कैसे कपड़े पहले तेने मांगा है इसका नहीं वरदान। सीता के ये तुमने वरदान मांगा है क्या, ये वनवास में जाएगी, ये अपनी पति के सेवक में जा रही है, ऐसे कपड़ों से जाएगी, ऐसी कई कपड़ रहेगा। वशिष्ठ धमकाई छू, गुरु थे वशिष्ठ जी, कह रही थी भी चुप होगी, इनके बनवा लोगों ने कपड़ा दे रही बना क्यों दे रही हो, बक्सा लिया है बक्सा, लक्ष्मण जी ने उठाया होगा जिस बक्से में सीता जी कैला कपड़ा था, लक्ष्मण उठाया, एक भावड़ा एक कुलाड़ा और बक्सा ये उठा कर गए। क्यों जहां कभी जमीन ठीक करनी हो पौड़ चाहिए, बेलो काटने के लिए कुलाड़ा चाहिए, और सीता जी गहरा कपड़ा चाहिए, ये सब लक्ष्मण जी उठाया। जहां जाएंगे वहां जगह बनाएंगे ही नहीं, चित्रकूट में जाकर के वहां कुटिया बनाई। तो लक्ष्मण जी महाराज ने सब प्रबंध किया कि यहां कुटिया बनेगी। तो देखा राम जी ने कहा देखो राम कुटिया बनाओ, तो ऊपर अच्छी जगह देखी, वृक्षों छाया देखी, ये छाया अच्छी है, यहां कुटिया ठीक बनेगी। तो भोज पत्र की बनाई, पत्र घास फूस की बनाई और पत्ते लिए, पत्ते ऊपर पत्ता छा दिया। लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर कुटिया बनाई, एक छोटी बनाई बड़ी बनाई। तो ऐसे सीता जी के लिए अलग कुटिया, बैठने के लिए चौकी बनाई। वो चौपी चौकी सीता जी हाथ से नहीं पी गए। अब बोलो राजकन्या है, सीता जी को मामूली घर की बेटी नहीं है, राजकन्या है। राजकन्या को गाय नहीं बना के आवे, गाय कैसे नहीं पी जाए। पर सीता जी अपने हाथ से कही, श्री निज पान निरसोज, श्री निज पान सरोज सुहाई, सीता जी के हाथों से पी गई। सुने तुलसी के पौधे लगाए और कहीं कहीं इसी लक्ष्मण लगा लगाए, कहीं कहीं लक्ष्मण जी लगाए, कहीं सीता जी लगाए, उनको पानी भी देती। सीता जी सब काम करती, झाड़ू देती। अब झाड़ू देने क्या काम, सीता जी बालक पद में ही राजकुमारी और इधर राजनी कुमरानी, पर वो सब काम सीता जी करते, बाहर का काम सब लक्ष्मण जी के महाराज करते। तो सुन चौकी बनाई बड़ी, उस चौकी पर महाराज विराजमान रहते, ऋषि मुनि संत महात्मा आते, सत्संग होते। तो सत्संग में भी महाराज राम जी विराजमान रहते, सीता जी विराजमान रहते, लक्ष्मण जी खड़े रहते पहरा देते, ऋषि मुनि कथाओं कहते बड़ी सुंदर सुंदर। तो रोजना सुनते थे कथा, रोजना सत्संग होता था वहां भगवान के यहाँ पर। तो वे चौकी पर बैठते थे, वह चौकी सब बनाई सीता जी अपने हाथ से नहीं पी वे को कितनी पर भेजा। सीता जी अपने हाथ से दी थे, कैसी शुद्ध थी, कैसी निर्मल थी, कैसी पवित्र थी। याद करने से अंतकरण पवित्र होता है, और याद करने से अंतकरण निर्मल होता है। सीता जी अपने हाथ से पढ़ने पे भगवान राम जी भीतर बैठे, तो सीता जी तो उनकी भक्ति, राम जी वे साक्षात भगवान, भगवान और भक्ति की तरह दोनों विराजमान रहते हैं। चलते के समय यही बनाया है वहां ऋतुराज समेत दुसर दिए, वहां ब्रह्म जी उपसमाया जैसी राम जी महाराज चलते अगाड़ी, सीता जी चलते पीछे, तो राम जी के पैर पत पैर लगाओ वहां पर पैर नहीं पड़ गया। इस वास्ते पैर के जहां जमीन खाली वहां पर पैर रहती, सीता जी के जन शरण राम जी के शरण के ऊपर नहीं पड़ गया। लक्ष्मण जी तैयार थे अपने स्तंभ, वो अग्नि अलग चलते, वो ऊपर घर नहीं चलते थे, अपनी रेती पर जाए भगवान चरणों पर। आप देखो तटा लगे, इस तरह से सीता बैठी थी, रामचंद्र जी भी और लक्ष्मण जी बीच में सेवा करने वाले, राम जी महाराज की सेवा। तो लक्ष्मण जी को सीता माता ने कौन, सुमित्रा, सुमित्रा माँ से मिले, उसने सुना तो बड़ी व्याकुल हो गई कि वनवास हो गया। तो लक्ष्मी देखा माँ आनंद करेगी, राम जी ने कहा कि जाओ माँ से मिले हो, वनवास में चलो तो माँ से आज्ञा लो। लक्ष्मी जी जानती, वे तो लक्ष्मण जी कहते मैं तो माता पिता आप ही हो, माता राम हो, मत पिता राम, चंद्र स्वामी राम हो, राम राम जी। पर कहा जाओ माता ने, माता ने मिलने नहीं गया, माता चुप हो गई। और लक्ष्मी ने देखा कि माँ अनंत, अब माँ अनंत करे, माँ भर में जाएगी पागल सुबह बेटा जिगल में जब कैसे सहा जाए। पर माँ माँ थी, माँ माँ धन्य है। उसने कहा भी पुत्रवती जनन जुगल छोई, पुत्र की माता वही है रघुवर भगत चार सुत हुई। माता सुमित्रा बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई कि संसार में मैं आज पुत्रवती हूं, आज बेटे की माँ हूं। बेटे की माँ बड़ी मानी जाती है, बेटे की माँ है। पुत्रवती सुमती चुष हुई, रघुवर भगत जासूस हुई, जिसे रघुनाथ जी का भक्त हुआ। साप कह दिया रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या माटुरेम विद्धि तत्र सुखम। शुभ जाओ जगह में रामम दशरथम विद्धि, राम जी को भाई ने पिता माना, बड़े भाई मानते। तो रामम दशरथम विद्धि, राम जी दशरथ है, और माम विद्धि जन घर तेरी राजपुत्री वो मेरा सुख है, तेरे माँ बाप शादी में तेरे उड़ी से बात गया है, बहुत आनंद से जाओ। सुमित्रा बारे ऐसी आज्ञा दी, ऐसी माताएं बहुत कम होती है जो पुत्र यूं भी जहां जाओ आ जाओगे। ध्रुव जी की माँ हुई, ऐसे बहुत थोड़ी माता होती सुन की। ध्रुव कह दिया जाओ बेटा भजन करो, भजन करो, पांच वर्ष बाद पांच वर्ष का अन्न भेजो, अन्न पूछो, पांच वर्ष बाद घर से निकाल दे घर से। माँ का हृदय कोमल होता है महाराज, रो पड़े एकदम ही, बालक को कैसे भेजा जाए। ऐसे सुमित्रा माता ने रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकाद अयोध्या मधुबिम विद्धि गच्छता यथा सुखम, सुखम यथा सत तथा सुखपूर्ण आनंदपूर्ण जाओ खूब मजे से तुम्हारे माँ बाप सब साथ में। राम जी पिता है और जननी राजपुत्री है वो मेरा स्वरूप है मेरा, समझे? लक्ष्मी जी बताया बाम पे थी जनिकात बजाम जनराज धनिया पुत्री है नहीं वो मेरा स्वरूप है, तेरे माँ बाप साथ में, तेरे बहुत सुंदरी बात है, बड़ी खुशी की बात, बड़े आनंद की बात है, जाओ। लक्ष्मण जी महाराज पैरा लगाते रात्रि में चौदह वर्ष है वनवास में तो 12 वर्ष नींद नहीं ली। लक्ष्मण जी महाराज पैरा लगाते थे, रात्रि में जगते थे, राम जी के पैर लगाते थे, सब सेवा करते थे। ऐसी सेवा में रहे तत्परता से और बड़े खुश रहते थे। माँ बाप की सेवा है बंधन भाग्य है। इसलिए जब वनवास में गए तो सीता जी वन में गई वो केवल पति प्रताप कारण से। राजकुमारी है राजकुमारी तो माँ की पिता की तो कृपा थी, प्रेम था ही, परंतु सिद्धि थी सिद्धि। मैं कहना मामा लक्ष्मी ने लक्ष्मी जी भाई थे, भाई बड़े बड़े भाई थे, भौजाई थे, ये बड़ा प्रेम रहते थे, माँ से कम नहीं रहती, भौजाई भी प्रेम रहती। एक दूसरी पुस्तक मैंने पढ़ा है जो भौजाई बैठे रहते वो पूछ रहे सीता जी छोटी बच्ची ऊपर चढ़ जाती गोदी में चली जाती, बहुत प्यार था भाई का भौजाई का प्यार भी बहुत था। सीता जी को खेला थी खूब प्रेम से, छोटी बच्ची खेता जी सीता जी छोटी बट बड़े भाई थे तो माँ की तरह थे वो भी भौजाई भी। लक्ष्मी दीदी तो खास पिता की तरह थे, सीता जी का बड़ा लाड था प्यार था, ऐसे प्रेम से पली हुई थी बहुत स्नेह से सीता जी। तो वनवास में गई हुई वहां पर लक्ष्मण जी साथ में, लक्ष्मण जी सेवा करते हैं माँ की तरह, अवस्था छोटी है अवस्था कोई बड़ी नहीं है, सीता जी की अवस्था बड़ी नहीं थी, अवस्था तो लक्ष्मण जी के समान ही थी, परंतु समान होने पर भी लक्ष्मण जी माँ की तरह मानते थे, बड़ी पूजनीय मानते थे, आदरणीय मानते थे। जब गणा दिखाया ना रावण के यहां से रावण गया लेकर गए तो बंदरों को बैठा देखा तो अपने चीर कपड़ा लेकर गए, गहना पटक भैया हुआ वे गहना दिखाया राम जी ने, लक्ष्मण देख तो गहना सीता का था, जनक राजपुत्री का है कि नहीं गहना देखो तुम कहा ना ना जाने केव नहीं जाना कंठ कंकण भी जानता धूप रहे तो भी जाना भी देव पादा बंदनाथ ऊपर जानता हूँ। छोटी अवस्था थी मैंने सीता जी ऊपर नहीं देखा, सीता जी के ऊपर चढ़ नहीं, इस वास्ते गहरा में कहा एक कयूर में नहीं जानता, कानून पहने नहीं जानता, खड़ा भी नहीं जानते, धूप रहे तो भी जाना मैं ऊपर जानता हूँ। रोजाना वंदन करते नमस्कार करते सीता माता को, मन नमस्कार करते तो नमस्कार देता धूपर मैंने देखा तो धूपर तो माता जी का है, ये तो यही है मैं बैसा हूँ, मेरे को पता है ऊपर बैसनता नहीं, कितनी प्रसन्नता थी अपनी भुजाई मान करके भी कितना आदर था। वनवास हुआ तो वनवास में ऐसी बात आई है सीता जी कहती है मन में सीता जी गर्भवती थी, गर्भवती होते ना स्त्रियों को मन लाती कई महाराज होते हैं देखने का सुनने का बहुत शौक लगता है खाने का, तो ऐसे शोक में सीता जी का मैं बन जाऊंगी, ऋषि मुनियों को उन्हें कपड़े दूंगी, उनके वस्त्र दूंगी, उनको कमल दूंगी, उन्हें जो चीज चाहिए दूंगी, तो मैं बहुत सी इकट्ठी होगी दूंगी। राम जी ने कहा अच्छा हो, सीता जी का नहीं वनवास होता है, जब राजगद्दी होगी घर पर आ गए ना, घर पर अनेक बहुत चिंता हुई, तो राम जी ने ये सुन लिया कि सीता जी को राम जी ने रख लिया। ये 12 महीने तक वहां मर रही, रावण के यहां रही, उसको रख लिया, ये ठीक नहीं किया। ये लोगों ने बातें हुई, एक धोबी था उसने कहा, बात क्या थी, ये पद्मपुराण में कथा आती है, पद्मपुराण में कथा आती है, सीता छोटी थी जो बगीचे में गई तो सुई थी, सुआ सुई दूरी तोता तोती, उसे उनको पकड़ लिया दिया, तो तोते से आप दिया मेरे वियोग क्यों करती हूँ, महाराज वियोग होगा तेरा वियोग होगा, पति से वियोग हो जाएगा, साप दिया, वह काम से वियोग हुआ, तो उनको पकड़ लिया तो दुख वर्ष उसको, तो तेरे भी पति का वियोग होगा, मेरे पति का वियोग कर दिया तुमने, उधर लिया, तो वो हुआ धोबी, उसने सिद्धा करी। राम जी ने अपने आदमियों को कहते पूछो, अपनी जितनी प्रजा है प्रजा के हृदय में क्या बात है, उनके हृदय की बात बताओ, तुम्हें गुप्तचर था, छिपकर सुनते थे, महाराज राम जी कथा करते, घर घर में राम जी कथा हुई है, घरों में राम जी कथा सुनी है, सब बड़े आनंदित हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, राज राम राज छाया वासी जैसे। धोबी ने धोबन की बात कही तो उसको ताड़ना करी, तू बाहर गई, मैं नहीं हूँ, मैं राम थोड़ा ही हूँ, राम जी ने सीता को रख लिया, मैं तेरे को नहीं होता, तू बाहर तेरे गई, रात रही, रात भर बाहर रह गई यार, मैं नहीं रहा तेरे को, मैं राम नहीं हूँ। सुनिए ये अंकुरा ने सुनी कथा, वो आकर राम जी को कह दिया, तो राम जी बड़े विचार में पड़े, बड़ा गहरा विचार किया, सर्वथा निर्दोष अग्नि में परीक्षा जो दी, राम जी ने करनी बात कही, ये लक्ष्मण है, ये सुग्रीव है, ये विभीषण है, सारे जिसके पीछे चल जा, बहुत कथा बन। लक्ष्मण जी सह नहीं सके, नाराज हो गए, ऐसी बात की तू चाहे किसी के पीछे चले जा, मेरा तेरे मोह कोई नहीं, मोह मैं नहीं है, मैं मोह के कारण से युद्ध नहीं किया है, मैं अपनी शाद रखी है कि मेरी स्त्री को ले जाए रावण राक्षस, वो जीता रह जाए तो फिर मैं क्या हुआ, मैंने अपने वंश की शाद रखी है, रावण को मार दिया है, तेरी कोई गर्ज नहीं है मेरे के, चले जाओ मर जाओ, जिसके पास जाओ जिसके पास चले जाओ। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्मण अब काट लाओ, चित्र जला दो, चित्र में जल जाऊंगी, मैं अब जीऊंगी नहीं, जीने की जरूरत नहीं, जब राम जी कहते खुद में जो अग्नि से कर सकते हैं, सब विचार पवित्र जानते हैं, हृदय से जानते हैं पवित्र, पर बोल रहे हैं तो अग्नि सुनाई, अग्नि की चित्र बढ़ाई, सीता चाल बैठ गई, अग्नि स्वरूप धारण कर अग्नि आई खुद, अग्नि का महान पवित्र सीता हम जला नहीं सकते, ताकत नहीं जला देगी। दशरथ जी महाराज आए, दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम तुम्हारे को जनक राजा नदी है, तुम्हारा ब्याह हुआ, जनक ने कहा बेटी मेरी मैं तुम्हारे को सौंपता हूँ, तो जनक दे दी आज मैं देता हूँ। दशरथ जी महाराज कहते हैं मेरी पुत्री है, तेरे को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो राम जी ने स्वीकार करी। दशरथ जी खुश हुए, हम अभी देवता देवजोनी में है, देवजोनी में है, देवता लोग वरदान देकर खुश होते हैं। राम तुम वरदान मांगो, हमारे वरदान मांग। तो राम जी ने वरदान मांगा है कि महाराज जब मेरे को वनवास हुआ तब आपने कह दिया था ब्राह्मणों की अग्नि की साक्षी में सीता को मैंने ग्रहण किया है, ब्याह किया है, जंगराज ने दान दिया, मैंने स्वीकार किया है और सीता को मैं आज त्याग करता हूँ। दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि अब केकई का दिया और भरत का दिया पानी में को न मिले, ऐसा आपने पर साफ दिया। वो पिताजी पिछले लो मेरी माँ कहेगी करो बता बाते हो, भरत का दिया पानी नहीं मिले, ये वरदान मांगा है। राम जी ने दशरथ जी से वो माफ कर दो, सब कह दो। तब दशरथ ने कहा तथास्तु, स्वीकार किया है। माता कहेगी न किसा कर रही थी जो प्रदान दिया। राम जी कितने याद है, वहां लंका में भी सब याद है, मेरी माँ को वरदान दिया, मैं माँ कहेगी को माँ मानता हूँ, माँ को ऐसा सब बेस्ट दिशा सीता तब वरदान दिया। दशरथ ने वरदान दे दिया। ठीक है, तो ऐसी मेरा राम जी कथा है, कौन से चलता हूँ मैं, कौन से चला था ये मैं याद हूँ राम जी का। मम्मी वांशो जीव लोग जीव भूत चला, ये जीव मेरा ही अंश है केवल। तो भगवान कितनी पालना करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं, मातृ जीव की रक्षा करते हैं, मातृ जीव की। जैसे सीता जी की लक्ष्मण जी करते हो ऐसे कम नहीं है, संपूर्ण जीवों पर। राम जी की बड़ी भारी दया, विलक्षण दया है, सब बहन भाई सब राम जी की बड़ी दया है। राम जी पिता है, परम पिता है, हम उनके अंश हैं। तो भगवान के अंश मम्मी वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो ये बात याद रखो, राम जी के हम पुत्र हैं, लक्ष्मण जी पुत्री मानते अपने आप को, पिताजी हो सीताजी हो, भाभी जी कहते थे, भाभी जी कहते हैं क्या रहा है, भाभी जी कहते हैं, मन में मानते हैं माता है माँ सीता। कठोर वचन सुनकर ये चले गए थे राम जी के पीछे, मैं भीतर में भाव था, दुख हुआ राम, तो बड़े प्रेम से करते थे। पद्म पुराण में कथा आती है, मैं थोड़ी के समय हो गया है, पद्म पुराण में कथा आ गई, याद आ गई। वहां पर श्राद्ध का दिन आ गया, पिताजी का दिन आ गया, दिन आ जाएगा तो श्राद्ध करे, तो इनको दिए गए फल दिए, इनको दिए और फलों का पिंड बनाकर पिंड देने गए कि महाराज वो क्या करें, आप राजा हो आपका पिंड तो बढ़िया होना चाहिए, पर शास्त्र में लिखा है कि जो अन्न आप खावे वो ही देगा, वो ही पिंड देवे। तो आज हम बनवा से बन फल खाते हैं, तो आपको बन देना राजा महाराजाओं को बन देना, बनना पिंड देना। दशरथ जी प्रकट हो गए, प्रकट हुए, राम जी को नहीं दी गए, सीता जी को दी गए, सीता जी को ऊट हुए, क्या बात है हम पिंड दिया। ये लोग कहते हैं घूंघट नहीं आता, वहां सब लिखा है देगा दस बजे को सठ घूट देगा एक तो लतर पीछे देगी आपने पिता जी आए ऐसे तरी दर्शन हुए दस बजे महाराज के राम जी की बड़ी विचित्र कथा है महाराज सीता जी की राम जी की ये माता पिता है माता पिता माँ है माँ माँ माँ माँ माँ नाम भी कैसा है माँ बूढ़े संत थे बीमार उनको बुखार आ गया ये माँ और कहाँ माँ रे साधु बूढ़े हो गए माँ का असर होता है माँ का बच्चे माँ के मात्रा समम ना शरीर पोषणम माँ के समान कोई शरीर को पुष्ट करने वाला नहीं है माँ के समान माँ बाप ही माँ बाप है। एक बात याद आई भाई आप लोग ठहरो तो आपको जल्दी हो जाती है भागना चाहते हो अगर सुनो कृपा करो तो एक पद हुआ है माँ बाप की सेवा का ठहरो तो भाई देखो ठहरने का समय क्या है सुना थोड़ी देर ठहरना थोड़ी देर न सुनना सुनो भाई माँ भाग्यशाली है माँ के हाथ से भोजन करे भोजन जीवन तुम्हारे हाथ वो बोले जैन जीवन तुम्हारे हाथ तारे हाथ से भोजन भाग्यशाली है लेकिन माँ बैठी है माँ के हाथ से भोजन करे तो माँ बाप की सेवा करनी माँ बाप को याद रखना सब भूल जाओ पर माँ बाप को मत भूलना थोड़ी देर से थोड़ा देना धीरे रखना थोड़ा थोड़ा थोड़ा सुना हो भाई भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ